بسم الله الرحمن الرحيم باب جواز الحجامة للمحرم باب ده په جواز د خکر لګولو کې محرم نه پارا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينة عمرو بن طاووس عطوة وعطوة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم خکر لگول او محرمو و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا المولا بن منصور قال حدثنا سلیمان بن بلال ان القم ابن ابی القمان عبد الرحمن الاعرج عن ابن بحینا رضی اللہ عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكه خکر لا ګولیو پلا رد مکی مکرمه کی وهو محرمنا محرم واستو راسیه پمند سر کی خکر لا ګولیو نو ګور دې دې کې مساله دا دا چې خکر کچاول غولو د وزر د وجنا نو دا خبره ده خو کوي خطپا کې وشو کېدل کوي خطپا کې وشو کېدل نو بیا پدې کې فدیه ده او که پداسې ځای کې خکر لا ګولیو چلته ویخت نو نو اس قسمه فدیه پی نشتا او که سو ویخت کټ شول نو په کټ کولو د فی ویختو کې فدیه ده وای فمن کان منکم مریض او بیا ساذم الراسی ففدیه ساری اخره لرو فدیه ده خو که سوزر نی نو بیا دې ویخکر نه لګای اب الاوزر سخ کر لگئی ناخ کر خو بنا بر ضرورت دے علاج دے نخ کر لگول درستی او د محرم د بدن نکوی نوزی نو دا حرام ندا یعنی دا ناروا ندی پدی د دا پہج عمرہ کی سفرک نرازی آکو اختپا کی کٹ شل نبیاد آغی فیدی دی ورکی باب جواز مداومت المحرم عینه باب دې په بیان د جواز د دوايې د محرم کې سترګو لرا محرم د سترګو س دوايي کوي یا نور علاج کوي په سترګ س پټای لګي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وامر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا ايوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع ابان بن عثمان ويوتي من ابان بن عثمان سرات اذا كنا بملل من فملل مقام كيو تا دا مدینی منوری سر خواکی زیده وی مون پا ملل مقام کیو اشتکا عمر بن عبید اللہ عینیهی نو بیماری راغلی و پا عمر بن عبید اللہ دسترگو سترگی خوک شویوی فلما كنا بالروحا کل چې موږ روحا مقام کیو اشتد وجو دا درد دستور گو سخشو فارسل الابان ابن عثمان نو خبر لیگلیو سوکی لیگلیو ابان ابن عثمان رضی اللہ عنو تحسلو تپوسیت کولو فارسل ایلینو اغر تخبر رو لیگلو انزمدهما زمدا و زمدا دا ککړولو ته وای ککړې کدا سترګې کې د پدی بسوبر سوبر پکې دا سوبر یو تریخ شعر د دې پټای جوړه کا او دا پدی سترګو لګوا علماء لیکلی صابر پکسری د با سرا دا مشهور دوائی دا وید دی رانجو لگوا یادا عصارت شجر دا یو عصاراو نه چوڑ دی وی بوٹی دی دا غینا پټای جون دی جوړه کې او پټای پستر غو لګې فین عثمان رضی الله عنه حدث رسول الله صلی الله علیه وسلم ای حدیث بیان کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه یو سړی کې د عائشہ کای نه شکل دا غد سترګو بیماری واغه محرمو زمدهما بالصبر اغم ورته د دی پټای لګولې وا او درنجو بارکی حالت احرام کې وای کچا خوشبویدار رانجو لګول پد صدقه دا اک ډیر وی ولګول ډیر خوشبوئی درنجو ډیر خوشبوئی وا نو بیا دم دې او کرانجو لګول پدا سے رانجو چه کی خوشبو نیوانو دی کس نشتا او که زینت مقصد وی نو بیا مکروه ده زکه محرم بدا سی خیرن میرن وی دی بدا زینت ډیر کوشش نه کوي دی رانجو کی که مقصد زینت ده نو بیا دا مکروه غنتی دی اګه ضرورت نو به خوشبو یې رانج دیو لګی و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ابراهيم الحنزلي قال اخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني ابي قال حدثني ابن موسى قال حدثني نبيه بن وهب عن عمر بن عبيد الله ابن معمر رمدت عينه داغسترغ خوشوي وا سترغ کی داغ سدد راغنیو او سترغ خوشوي وا فارادن یک حلحا دی رادکریو چرانج پکیو آچه اینو منکو ابان ابن عثمان او حکمیو گوگو کد تایو زمید آبی سوبر چی پتایو لگئی پدی دی سوبر و حد دسان عثمان ابن عفان رضی اللہ عنوان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انو فعل ذالک چی غیدا سکنیو باب جواز غسل المحرم بدنه و رأسه باب دے پا جواز دویزر دو محرم کی بدن او سر چه دے سر او بدن وینزلشی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا و امر الناکد زویر بن حرم کتبت بن سعید قالو حدثنا سفیان بن اینان زید ابن اسلام ها و بی قالت اسنا قطبت بن سعید و هادا حدیث و مالک ابن آنس فيما قري عليه اچل سلیشوی دی پاغه عن زید ابن اسلم عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابي هريره عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمه رضي الله عنهما انهما اختلفا دې دواړو اختلاف راغره او په ابو کام کې نو ویلو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما يغسل المحرم راسه محرم خپل سر وینځل شي او ویلو مسور رضی الله عنه لا يغسل المحرم راسه چې محرم سر نشي وینځل فارسلني ابن عباس رضی الله عنه ما الى ابي ايوب الانصاري رضی الله عنه لګلې او مال ابن عباس رضی الله عنه او ابو ایوب انصاری رضی الله عنه تا اصلو ان ذلک چې ستر دي تپوس کوم چې محرم سروینده لشي کنا فوجدته یغتسل بین القرنین نباو مندو چې هغه غسل کولو بین القرنین فمن دا غدواړو طرفونو د کوی کې دا قرنین ناغ دو لرگی مراد دی چی ادرولی شوی دا پار دا سرخی اپای که سرخوی بوکا پی رو باسی نو قرنین نا مراد غدو لرگی دی دا سرخی وی اومیون دو غسل کولو پا من دا غدوو کرنینو کی دا غلرگو کی چه سرخوی پیو پاغی دو کوینو برو باسی وهو یستطیرو بی ثوبینو اغزان پتولو پا جاما قال فسلم تو علیم یا پی سلام واجولو فقال من هادا ویدا سومنے فقلتو انا عبداللہ ابن حنین زا عبداللہ ابن حنینم ارسلنی لیکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مائر علی گنیم اصلو کا تپوس کمتانا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعصد راسو اللہ حبیب بسنگ سر ونزلو او اغا محرمو فاود و عاب و ایوب یدہو ایخو ابو ایوب رضی اللہ عنہ لاس پل پجامی فتوه اتوه او ناغی راخ کتا که حتا بدا لی راسو مال داغی سر سرگن شو ثم قال الانسانی او انسان تیو یسبو چه غبرا چونی فسوبا لاراسی پسر ورطو برا واچولی ثم حرک راسو بیدی ابی حرکت ورکو سر تا پلاسونو پلاسونی مگلو فاقبل به ما واد برا مخکی لاسونه بوتنه ورستو ثم قال به وها کذا رئیته صلی اللہ علیہ وسلم یفلو ما داسد اللہ حبیب کتنیو چی غیداس غسل کولو نګور سر وینځلې شي داسې په کلار کلارې مګلېب شي او چې وي اخترو نزي وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زيد بن اسلم بهذا الاسناد وقال فامر ابو ايوب بيديه تير كل ابو ايوب رضي الله عنه لا سن پسر جميعا على جميع راسي پټول سر فاقبل بما مخكي بوتل الواد براو شالا فقال المسور لابن عباس رضي الله عنه على عمريك بدا زب مسلك جگنن کوم تا سرا میشا تا سر علم دے اگر مال پتنوا پدې حدیث کې ګور غنې فائدې دي او مناظره د صحابه شو په مسائلو کې د مسور ابن مخرمه او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په مسله کې باسو چې محرم سره دې شي کنا یو صحابي وی او بل وینا بیا دلیل راغی چې د الله پیغمبرم په احرام کې سر وینځلې اپا دی که دام رالا چی غسل کون که دی زان پتای دی غسل پا وقت کی اما دت سڑه غختی چی بلوی او برامان راوا چو ا دی که دام دی چی تو غسل کیس لنگ منگ دی والے نو خبریم کولیشی سلام مغستیشی ا دی که دام دی چی محرم غسل کولیشی ویختو وینزل شي اپلا سوی مغلم شي خو چې کله د پامن وی د ویختو د دوړې دونا د ګور بعد خلک وای چې محرم او دس کوي د بدګیر خلال نه کوي د خلال بکای دلته ګور صحابي سر او خزول پلا سرا اده سر او د ګيري ویختو کې فرق نشتا باب ما يفعل بالمحرم اذا مات باب دې په بیان د دې کې چې سب کې دیشی د محرم سره کمړ شو وبه قال وحده وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيان عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم خر رجل من بعيره را پريوته يو سره دوخنا فوقسا سټي مات شويو فماتا ود دين وفات شويو فقال الله حبيبي اغسلوا بماء وسدر وي وين زي غسل ور کوي پوبو د بيري پپانو بيري پانه پکيو هټکوي وقفشلو في ثوبي ادي دوارو جامو دي حرامونو کي کفن کوي بس دا خپل احرامونه ورته کفن جوړ کړي ولا تو خمرو راس او سر مپټوي فإن الله يبعثه الله به د قبر نه را پورته کی پرز د قیامت ملبيا ادب تلبيه وي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك سوک چکم حال کې مړ شو په هغه حال کې بده را پورته کی و به قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن عمرو بن دينار وايوبا عن سيد ابن جبير ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف فمن ذي کې وسړې ولاړو رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بي عرفات عرفات په میدان کې او جبل رحمت سر نجدی ولاړو شارحین لیکلی اذ وقام الراحلتی دخپل سور لیوخین رو غرزیدو قال ایوبو فاوقستو ستی ورطمات کو او قال فاکعستو دوارو یومانا دا وقال عمرن فاوقستو فذکر ذلک دا خبر ذکر کرشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایسلو بمائی وسدرن غسل ور کوي په بو او په بیرو په پاړو په کفنو فی ثوبین په دغه دو جامو د احرام کې کفن ور کوي ولا تحنتو خوشبوئی ور تم لګوي محرم دې اې د دې احرام ختم شوه نه لکه محرم ته خوشبوئی صحیح نه وی ولا تحنتو ولا تحنتو وَيَدَتَ خُشْبُوي مَن لَغَوَي او دا ګډه وړه خوشبوئی وی چې مړی ته لګول شي دله خوشبوئی ملګوي ولا تخمروا راسو سر مپټوي قال ایوب وی فین الله یباسو یوم القیامت ملبیا الله بده را پورته کی پرز د قیامت او تلبیه وی وقال امر فین الله یباسو یوم القیامت یلبی دیو تلبیه وی امام شافعی او امام احمد رحم الله او باز نور او ائمه کرام رحمهم الله په دې حدیث دلیل نیولې چې محرم د پخ احرام کې وي د مرګ نه پسم نو لکه دې په ژوندون سر باندې پټای سړې ا خوشبوې باندې لګي نو دا رنگی د مرګ نه پس بم چې دې په احرام کې مرشو سر به ورته نه پټه او خوشبوئی بورتن لگے امام ابو حنیفہ امام مالک او امام اوزاعی رحمهم اللہ دا ائمہ کرام دی طرف تلاڑ دی چنہ دا محرم سر بدا سکی گی لکا یو حلال سڑی سر سنگ کی گی دا سر بدا سکار کی گی لکه څنګه یو چا سره کی حلال سره کی نو تاسو د سر مې ځای ورمخ او سر یو حکم دې کنا دې دې کې دا مسله زده کړي نو امام مالک امام ابو حنیفه رحم الله وي د محرم سړی سر او مخ یو شی دی نه به مخ پټای او نه به سر پټای امام شافعی رحم الله وي ورسره نورم غنو لمادي وی لا احرام فی وجهه په مخ کې د سړی حرام نشتا بلکې د مخ پټولې شي احرام په مخ کې خود خزره او دا حکم د محرم ژوند دی امام شافعی مولا وی کمر شینوم د سر په پټینا اګه مخ ولا پټینو دا نه رواني لکه څنګه په ژوند کې امام شافعی رحم الله او مخ پټول شي اکافان ګور په دو جامو کې مور کې دی شي اکچا اغست جامو کې کفن ورکو دام درستی غور درې جامې دي و دو او صادرو کم کفن درسنه و به قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب قال نبئت عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وسره كان واقفا ولاد النبي عليه السلام سلام محرم فذكر نه وما ذكر حماد بن ايوب نداسي ذكرك لکه څنګه چې حماد ذکر کړی دی د ایوب نا هغه شان حدیث ذکر کو و به قال حدثنا علی ابن خشر من قرابنا عیسی یعنی ابن یونس ابن جریج قال ابن عمر بن الدين عن سيد ابن جبير ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبل رجل حراما رحمته جي شوي وسره محرم د نبي عليه السلام سره فخر من بعيره ندوخنا رو غرزي دو فوق سوقسا سټي مات کړي شو په ماته دو سره فمات وفات شو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایل اغسلو بما ایو و سدرن وی وین زی پو بو او د بیری پپانو اپ کو بو کو غټ کوي والبسوه ثوبه وا چوي دل د دادو جامي پلا تو خمرو راسو سر ورتم پټوي فینو یاتی یوم القیامت یلبی دی براشی پرز د قیامت او د حشر میدان کی تلبی ابوی مسله دار چې څوک په کوم حال کې مړ شو نو په هغه حال کې برا پورته کی الله دې د خپل دین په حال کې په موږ مرګ راولي و به قرات د سنا عبد ابن حمید قرابنا محمد ابن بکر البرسانی قرابنا ابن جریج قرابنا ابن ابن دینار ان سید ابن جبیر اخبره ابن عباس رضی الله عنهما قال اقبل رجل حرام رام توجیشه او سره محرم در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به مسی په مسل د حدیث غیر انه قال د عمر ویلی فانه یبص یوم القیامت ملبیا یبرا پورته کوری شي پرز د قیامت تر بیا بو وزادا لم یسم سید ابن جبیر حیث خر ندې مسما کړه سید ابن جبیر چې کوم زه دې رو غرزیدو وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيان سفيان عن ابن دينار عن سيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقصت راحلته يو شريلا اسټ مات کړه راحلي ددرا غرزول او د محرم فمات مرشو رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلوا بماء وسدر غسل ور کوي په بو د بیر په پانو وکفنو په ثوبي په دې خپل دواړو احرامونو کې کفن ور کوي فلا تخمر وجهه ولا راسه مپټوي د دمخ او نه د سر فانه يباس يوم القيامه ملبيا ایبر اپورت کول شي پرز د قیامت او د بتل بیوي ورا احناف په دې حدیث دلیل نیول ولا تخمر وجهه وای مخ کې محراب شتا ورا دایم چې سوی کنا دا خډیر لوی خلق او الله ورته ډیر لوی علم ورکړو ځکه دا دمر لوی امت دای په روان دي د چې احناف وای چې د سړی حرام په مخ او سر کې نه دا غي دا حدیث دلیل نه او دې کې د علماو قولم دي چې دا وجهه لفظ دا ثابت ته کنا نو امام بهقي وې ذکر د وجهي غریب دي دا وهم راغله د باز رواتنا علماو لیکلي چې نو وهم نه دي مسلم شریف حدیث ته ظاهر د حدیث او دا صحیح حدیث ته وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا یو سړی دار او غرزول دغننو د الله حبیب فرمایل چې دا محرمو نور او غرزی دو دو خنا فاق اسطو سٹی ورطمات کو نبی علیہ السلام دا سوی لا تخمیر وجو ولا راسو فینه یوباس یوم القیامت ملبیا و بیهی قرات دسنا محمد ابن صبا قرات دسنا حشیم قرابن ابو بشر قرات دسنا سید ابن جبیرن بن عباس رضی اللہ عنہما ها و بیهی قرات دسنا ابن یا واللبز لہو قال اخبرنا هشام نبي بشر عن سيد ابن جبير ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا يشرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما د الله د رسول سره محرم او فوقست ناقته د لسټ مات کړو او خي فمات دین او فاشو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی خلو بما و صدر فكفنوا في ثوبه ولا تمسوه بتويم مبا سمر سوید ته خوشوي ولا تخمروا راس وسر مپټوي فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا الحمد لله دیورا پورته کول شي په ورځ د قیامت او ملبدا تلبید د لمخ کې تیرو چې محرم په سر کې څه شی واچي ادا ویخت دیو بل سر پی وسوی چی ببری گینا دی برا پورت کی گی پر ازد کیامت بانے او دی بسوی دی با دغشانوی ملبدن و بیهی قال حدثنا محمد بن مشار و ابو بکر بن نافی قال ابن نافع اخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا بشر يحدث عن سيد ابن جبير انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث ان رجلا جاء سړیا تن نبی صلی الله علیه وسلم محرم راغله نبی علیہ السلام تا محرم فوق من ناقته را پریوته دوخنا فاقاستو سټي ورتمات کړو فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل بماء و سدر حکم کړو دا الله پیغمبر چې د غسل ورکړي شي په اوبو د بیرې په پاڼو او یو کفن فی ثوبین اده دې کفن کړي شي په دو جامو کې ولا یمس ثوبن ندی شي مسکول دل خوشبوې خارج راسو او سر دې د کفن را باروي دا دی ورته کفن کې پټوینا و به قال حدثنا قال شوبه ثم حدثني دي بعد ذلك خارج راسه ووجهه ويمخ سر برابروي فانه يبص يوم القيامه ملبدا دیورا پورته کول شي پرز د قیامت او د غشان تلبید وی و به قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا اسود بن عامر عن زهير بن الزبير قال سمعت سيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته شټ مات کړو شړی ته دا سورل را غرزول اده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره فامرهم رسول الله صلی الله علیه و سلم الله حبیب دې ته حکم کړو یغسلوا بما وسدر غسل ورکه په بو د بیره په پاڼو وای یکشف وجو مخول سرغن کای حسبتو قال و راسه و سر ول سرغن کای نو غنو روایت کې د وجه ذکر راغله زکه احناف علما وی چې حرام د سړی په مخ او سر کې ده فإنه یوباس او هو یحل ای ورا پور تکړی شي او د باواز را پور تکړی په تلبی باندې فزور زور به تلبی وی وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال ابن عبد الله ابن موسی قال ابن اسرائیل المنصور عن سيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الله پیغمبر سره فحج کیو سړی صحابي فوقست ناقته وخي ورته شټ مات کوروي غونورو او نبي عليه السلام يغسلو دل غسل ور کوي ولا تقربوه تي من خوشوي ور نيزي کوي ما ولا تغطوا وجهه مخم ورتم پټوي فإنه يبعث يلبي دی برا پور تکول شي پرز د قیامت او دی بتن بیوي باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. باب د په بیان د جواز د شرط کولو د محرم کې حلال والے په عذر د مرض یا داسې بل شی وي. دته وی اشتراط فی الاحرام. تاسو نمخ کی کتابونو کی تیر شو و به قال حدثنا ابو قریب و محمد بن العلاء الحمدانی و قال حدثنا ابو سامان شام عن ابي عائشه رضی الله تعالی عنها قالت دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم را د نشو نبی دے سلام پس زبا بنت زبیر بانی جید ترلور وا فقال لها ندیتی ویلی ورتل حجات د حج را دلری قالت دید ترلور ورتوی والله ما جدنی الا وجاتا قسم پا اللہ زنب ممزان مگر زبی مارین دردن پا مخکڑی فقال لهذا الله ابي برت حجي واشتريتي حاجو کا او پکې شرط مقرر کا وقولي احرام کې داسې وایا اللهم محلي يا الله زيد حلالي دوزما هيسو حبستني کمزه کې چې تمارا بند کې بيمارې د وجنا وكانت تحت المقداد او داد مقداد رضی اللہ عنہ د نکاح د لاندې وا دی ته وی اشتراط فی الحج. دا علماء کرام د دې قائل دي دارب علماء دا وی او زنانه حج لروانه دا یا بل مسلمان سړی روان دی او د په احرام کې شرط مقرر چې زما رب کمزه کې چې تما بند کې نو زبال تزان کولاو. نو اس مثال په تور زنانه دي دین لړه مکی مکرمه تا عمره احرام تړلې خو په لار کې بیماری د حیض رااله او ادا د عمرې نه دا کړی او دو درې ورځې پس مدینه ته ځي. نو دغه علما وایي کدی اشتراط فی الاحرام کړي نو دا بزان کولاو کی ابس پدی سم نشتا بیا به د مدینه نه عمره وکي. دا په د دم نه بچوا او احناف علماء وی چې اشتراط فی الحج صحیح دی ده که پیغمبر فرمایلی او که جردا د بیماری د وجه نه بند شوانو د دین دم نساقی تیگی لکه او زنانا دا او دا مثال پتور دی دین لاړه او دری سلور رزی پا مکم و کرم کی دی بیا بی مدینی منوری لبوزی عدل تا دی او سو حیز دی حالت الحیز کی خدا عمره نشی ادا کوله الته مدینه لبوزی دا وسم نشه چې قافله نه پاتې شي نو دا به ترک د احرام کی عددی عمره قزام په لازمه دا د احناف په نس ایو دم بم ور کوي. هزار علماء وای دا غدا یې اسانه مسله وګوره کې زنانه اشتراط فی الاحرام کو نو دا د هغې د قول مطابق د دم نه به خلاصه شي. وبه قال حدثنا عبد بن حميد ادا اشتراط فی الاحرام د غنو صحابو نه ثابت ته امام بهقی سنن کبرا کی ته سمره سمره صحابو نه د دې ذکر کړی دی. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن عامر بن زهري انوروان عائشه رضی الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم رضى النشئ نبي عليه السلام فزبا بنت زبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله دي يا الله رسول اني اريد الحج زچیم زما د اجراد دوان شاکیت الز بیماره و نبی علیہ السلام ورته حجی حجو کا وشتری توی او شرط پک مقرر کا چې ان محلی حیثو حبستنی زما د حلالی دوزه باغی کمزه کچ می تر ایثار کی و به قال حدثنا عبد بن حمید قرابن عبد الرزاق قرابن عامر ان شام ابن عروہ نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مثله و به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجید و ابو عاصم و محمد ابن بکر ابن جریج ها و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراہیم و لفظ له قال احبرنا محمد بن بکر قرابن ابن جریج قرابن ابو زبیر انه سمع طاووسن ده اوریدریو ده امام طاووس و اکرمنا مولا ابن عباس چدا مولا ده ابن عباس رضی اللہ عنہما ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان زباعت بنت الزبیر ابن عبد المطلب دار آخری و رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمتا فقالت ندی فرمائی انی امرات سقیلت زیو زنان بیمارے انی امرات سقیلت دا ورتوی دا اللہ حبیبا زیو زنان بیمارے بیمارے ادرا نکڑے وانا اريد الحج وزما دا حج راد فما تأمرنی تما تسوکم فرمائے قال اہلی بالحج واشتریتوی وی حرام د حج تړاو شرط پکې مقرر کان محلی حيث تحبسنی زما د حلال دو زیبا وی کمزه کې می چت بند کی قال فادرکت وی دی حج رو مندو او دا پکې منس کې حلال رانه نه تر دی چې الله ته فارغه کا بیماری په منس کې رانه لا فادرکت اے ادرکت الحج یہ حج راگیر کو و به قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن امر ابن حرم عن سعيد بن جبير و اكرمان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان زباعة ارادت الحج زباعي رضي الله عنها اراده کړي و د حج فامره نبی صلی الله علیه وسلم الله حبیب ورته حکم کړي وان تشتری توا چې دا د شرط مقرر کی ففعل ذلک دی دا سکړو عن امر رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم و ابو ایوب الغیلانی و احمد بن خراش قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو عامر وعبد الملك ابن عمرو قال حدثنا رباح ابن ابي معروف عن طوان ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لزباعه حجي واشتريتي ان بحلي حيث تحبسني وفي روايه اسحاق امر زباعه حکم کړو زبا آتا د دې کې د اشتراط فل احرام ذکر درته فرمایلو او اختلاف موارد چې څو کوئی شرط یې وکړو نو دا بلا دم د احرام نه وتی شي بلا دم دا دے حرام نو تیشی او احناف وی چی شرط مکررو لیشی خو حکم دا دی دا سیلے لکچا چی شرط نی مکرر کنے چی دا بسکی علا بزان حلالی چی یو گرد دم اولی گی حرم تا و غزب حشی وَيْفَيْنُ اَحْشِرْتُمْ فَمَسْتَي سَرَ مِنَ الْحَدِ بَابُ اِحْرَامِ النُّفَسَائِ باب دې په بیان د احرام د نفاس زنانو کې اې دیو زنانو بچې شوی او په نفاس کې دا تاسو څنګه احرام تړي و استحباب اغتسالها ام مستحب دي دي ته غسل کول احرام نه پارا وکذ الحائض دارنګه حائض هم غسل کوي خدا غسل ورته مستحب دي سفر از واجب او لازم نه دي نکوي نکو نو صرف استحباب ته پاتې شو و به قال حدثني حناد بن السري وزهير بن حرب عثمان بن ابي شيبه كل من ابدتا قال زهير حدثنا عبد بن سليمان عن عبد الله بن عمران عبد الرحمن بن القاسم نبينا عائشه رضي الله عنها قالت داوي نفست اسماء بنت عميس نفاس شوی اسماء بنت عميس رضي الله عنها ومحمد ابن ابي بكر باندې بالشجرا فشجري سرا په یو روایت کې د شجری په د راغله بجل حلیفا په بل روایت کې د شجری په زیراغله بيدا ادا دري واړه دایون دي شجرا بيدا او ذل حلیفا یو بل سره نږدې نږدې یو بل سره نږدې نږدې ا دغه زه کې د دې محمد ابن او ابي بکر پیدا شو نو حکم کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه ته تغتسلا چې دا بیبی دی غسل کی و تو هل आवाज درا پورته کی په احرام سرا اور څه دی کای غیر د طواف د بیت الله را و به قال حدثنا ابو غسان محمد ابن ابن قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جابر بن محمد النبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما في حديث اسماء بنت عميس رضي الله عنها حين نفست ددي نفاس شروع کړي شه او پسل هله فقي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کو ابو بکر رضي الله عنه تا زکدا اسماء بنت عميس بي بي وا فامر هادته حکم کړو ان تغتسل غسل لیو کی او تهلا او دا دی احرام تړي تلبیه دی وای نو سم د نفاس او د حائض حکم دادې د حج او د عمر احرام تړلې شي او طواف به ترغې نه کوي تر سوچ پاکی شي ویني ځکه جو طواف په مسجد کې دنه دی او د دې جمعات ته د نکی د لاروادي جمعات ته د دې د نکینا باب بیان وجوه الاحرام ایا وجوه د احرام چې دا حج افراد د ک تمتو د ک قران د وانه یجوز افراد الحج جائز د ک سوک ځان ته حج کوي او دا احرام تړي او تمتو کوي او قران کوي او جواز د ادخال د حج په عمرې و متا یحل القارن من نسکی کله به حلالي قارن د خپل نسک او د افعال د حج نا صداي وګد باب در سب مصنف رحمت الله علیه دی د کې مقرر کو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقال قرات على مالك بن شهاب نوروان عائشه رضي الله عنها انها قالت بيبي وي خرجنا اوتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجت الوداع فقال حجت الوداع فاهللنا بعمره منغا احرام تړلو او تلبيه مو ویلو په عمره احلال اصل کې आवाज پورته کولو ته وای خو زنانه د आवाज پورته کولو نه مندي داسې موویل او چې خپل مورې دو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او من کان مو هدیون چا سره چې ساروې د قربانی وی فل یحل بالحج دې دی ور سره د حج تربیه مو وای معلوم رتی دومر سرا ثم لا يحل بارتدان علينا حتى يحل منهما جميعا حلال بشید دوارو نغن. قالت بی بی فرمائی فقدمت مکہ تازم اکی مکرم اتراغ لیم وانا حائزن ازما بیماری و لمت بالبیت مادا اللہ دکور توافنکو ولا بین الصفا والمروان پمند صفا عمر واکی زکا تواف سعی خود تواف پسی او حائز تواف نشکونے فشکوت ذالک ما شکایت کلو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فقال ما تيمين ان قوزي د سردا كن سيد پران ز ان قوزي راس کي پران ز سر دي ومت شتي منغزو وها واهلی بالحج او احرام تړه د حج ودعی العمره عمره فریزا عمره دی فریزا. قالت ففعلت ما ذاسو کل فلما قضينا الحج کله چې موږ حج برابر کو نو ماوی الله حبیب استا استاد بیبیان او ټول په دوه عبادتونو ځای زمایو دے ارسلنی رسول الله صلی الله علیه وسلم لګلې او مال رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ور عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه ما سرا اله التنعیم تنعیم مقام تا دا پټولو کې نږدې زمين حل مکیتا انور طرفونه لری لری دي فاطمرتو ما عمره کړوا فقال الله حبيبي هذه مکان عمرتک دا په زید عمره استادا دا استاد عمرې پزیدا چتان عمر پاتی وا دا داغي پزیدا فتوا فلذینا طواف کړوا کسان وهلو بن عمرتی چې غي احرام تړلو د عمرې بل بیتی په بیت الله کې او په صفه مروه کې ثم حلوا عمرة الاحرام حلال شيو ثم طوافوا طوافا اخر به طواف کړو طواف بل بعد ان رجعوا من منا پس دې چې واپس شي دې د منا را د پار د حج دې وی فرض طواف کړو اور چا کسانو کانو جمعوا الحج والعمره چې هغه حج عمره جمع کړو فنما طوافوا طوافا واحدا دای طواف کړو طواف یو دای وې بازو نه ماوي قارن به یو طواف کوي ائما ابو حنیفه رحم الله وې دو طوافونه به کوي او دو سعی به کوي وې دای طواف کړو طواف یو وېدې یو طواف کړه وګوره خارین د فار طواف یو دی دای وای ویدا افعال د عمره وردن نشی پا افعال د حج کې ایما ابو حنیفه رحم الله او ان دو طواف وکي دو سعی وکي او د دې تفصیل مونږ ترمذی شریف کې ذکر کړو اصل کې ګورا په ها کارن بانی یو طواف د عمره ده او یو طواف د طواف قدوم ده نو هغه طواف قدوم ده د پدې طواف د عمره کې وردن نشو دا معنا نه چې عمره طواف بنه کوي بیا و پرز د اختر باندې غفرزي طواف نه کوي ددا یو طواف پدې طواف کې وردن نشو ا دې طوافونو تفصیل و ذکر کو چې دې کې کم طواف او کم سعی مراد د چې باځي و یو بکې باځي و دو بکې و به قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني وقيل ابن خالد ابن شهاب وابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنها قالت دا فرمائي خرجنا اوتيو من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا حجة الوداع فحجة الوداع كي فمن ناس مغنى منا وسوق بعد اهل بعمرة تشت عمري تلبيه را پورتا کنیو آو احرام تننیو ومن نامنا حل بحج او اجتاد تجحج تلویه وینیوا حتا قدمنا مکه تردیش ممکی مکرمی ترالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمال من احرم بی عمرت چاچ احرام تڑل دو عمری ولم یهدی اوزان سر ساروی دو قربانی ندی روستے فل یحلل نو دے دے زان دے حرام نہ حلال کی ومن حرم بی عمرتن چاچے حرام دے عمری تڑے دے واحد آوزان سرے حدیم روستے نا فلا احلو دے دے حلالی گنا حتی انحر حدیو تردی چی زبح کی خپل حدیا ومن حل بی حج اچاچے دے تشحج حرام تڑے دے فلیو تم حجہو نو دے دے خپل حج پورا کی اې دې کې دا د ګور چا چې حج دې حرام تړلې نو دا حج بس فسخ کوي ما اعلان کې د سوار لسو صحابو نه منقول لي چې چا ځان سره هديه نه وروسته نو پیغمبر علی السلام ورته وی او تش د حج نیت کړو وی تاسو فسخ د حج کوي عمره او ګرځوي نو لماو لیکلی دا فسخه دا چې وای حج پوره کوي دا غه چا د فارو چې چا ځان سره هدیه راوستي وا او فسخ حکم دا غه چا د فارو چې ځان سره هدیه نه وروستي ایزان سره هدیه نه وروستي نو یې ته دا سه حکم کو ایت نبی کریم علیہ الصلات والسلام دا سے حکم کو قالت عائشہ تو عائشہ بی بی فرمائی فہستو زما بیماری راغری و فلم ذل حائض نمیشوم چی دما حائضوم حتا کان یوم عرفہ دا عرفی رز رو رسید او زما لا بیماری و ولم اهلل الا بعمره وما هو حرام نو تر مگر د عمره نما ته حکم کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ان کو زراسی چې سر رو اختبار نظم کون شي و ام ته شتا منګزکم و اهلل بهج نو ز احرام تلم تلبیه و ام د حج واترك العمر عمر پریدم قالت ففعلت ذلك وما داسو کر عمر می پریخوا او د حج حرام می اترلو حتا اذا قضيت حجي کله چې می حج پورا کو با سمعيا رسول الله صلى الله عليه وسلم لګل ما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمان ابن ابي بکر وامر نیوما ته حکم کړو نا ته رمن التنعيم چې زو عمره حکم د تنعيم نا مکان عمره تي التي فزيد عمره غادر کني الحج چې مال حج را مندل ولم اهل منها او زلاد د عمره نه حلال شوینو ما زلاد دی عمرینا حلال شینو ما ادا عبدالرحمن رضی اللہ عنہ دا مائشی بی بی رو رو ا د دوانو مور امي رومان وا او فلارم ابو بکر ا د دنو عبد الكعبه خدا الله حبيب ور ثبدل کو ا د دې رست اسلام روړې د دې رست اسلام روړې دې وبه قال حدثني حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن رابع امر الزهري نور وانا عائشه رضي الله عنها قال خرجنا وجوب النبي صلى الله عليه وسلم سر په قال د حجت الوداع فعلت بعمره ما احرام تر لو د عمره ولم اكن شقت الهدي ازونو مچی مازان سر حدیع و قربانی سار ویروستیو و نبی ری سلامو فرمائن من کانم و حدیم چا سر چی حدیعوی فلوحل من حج نو دے دی حرام و تربیه دا حجم و اید عمری سر اولا احل حتا احل من هما جمعین یاد حلالی گینا تردی چی حلال شید دوارو نغن قالت فحستو بیو ازما حیدرائی فنما دخلت لیلت و عرفا قال شرادن شوشپدا رفي قلت يا رسول الله اني كنت عللت عمره ما هو عمره حرام تر له فكيف اسنو بحجتي زبسنگ کار کوم د حج سره قال خوجي راسك د سر ويختدي پرانزا وامتشي تي منغس پک واه وامسي کين عمره عمره نه بند شواهلي بالحج او د حج حرام او تربيه را پور تکا قالت فلما قضيت حجي کله چې می حج پورا کو امر عبد الرحمن ابن ابي بکر حکم یو عبد الرحمن ابن ابي بکر تفار د فنی ځان پسې رست سورکم فاعمر ري بابا نه عمره وکد تنعیمنا مکان عمره تھی پسې د عمره زما ام سقط انها چې زدا عمره نه بند شيو داغي پسې په ما باندې بل عمره کا چې د کوم عمرې نه زبندم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الی و اصحابہ